Once again, you astonish with your gifts, Proto. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen one. Hej, det er lige Amalie med en lille kort besked. Her er vores episode 16. Men vi havde lidt problemer med lyden de første 5-10 minutter. Så den er lidt mærkeligt. Det er fordi, vi optager den live, og der har vi nogle mikrofoner på, som ikke lyder, eller de driller os rigtig meget. Men vi tager dem af efter, ja, jeg gætter på sådan noget 8 minutter eller sådan noget. Så de første cirka 8 minutter er lyden rigtig træls, og så bliver lyden fin igen. Så man behøver ikke at give op på episoden, før man lige har hørt lidt længere hen. Yes, jamen god fornøjelse. Hej hej! Du lytter til en podcast på Aarhus Studenterradio. Mit navn er Nanna Bille Cornelsen, og med mig har jeg Amalie Dallov-Permansen. Yes. Og i dag er vi lidt et særligt sted. Vi sidder nemlig på Valkilde Højskole og laver et kapitel. Det er sådan lidt sjovt. Ja. Yeah. Hej til jer. Hej. Vi har jo sådan set været her i en time, så vi har faktisk sagt hej. Men ja. Men ja. Lige lidt info til jer, der lytter med på iTunes. Lyden er lidt underlig, og det er fordi, at vi ikke fik reserveret det rette udstyr i tide. Der var nogen, der troede, at det kunne vi sagtens få, men der er så folkemøde lige nu. Der er simpelthen nogen, der er til folkemøde på Bornholm, og de har taget det udstyr med, vi plejer at have. Så hvis lyden er lidt mærkelig, så er det derfor. Jeg har prøvet at rette op på det, men ja. Vi har gjort det, vi kunne. Vi har gjort, hvad vi kunne, yes. Tilbage til det handler om. Ja. I dag, der skal vi snakke om kapitel 16, Hemmelighedens Kammer. Og nu er der måske nogen af jer, der tænker, nå, okay, det er det, der sker inde i Hemmelighedens Kammer. Det er det ikke. Vi skal først ned i Hemmelighedens Kammer. Så tager vi den der lidt ud. Det er bare fordi, den larmer sådan mærkeligt. Sådan. Nå, ja, men skal jeg ikke starte med at give et lille resume? Jo, det synes jeg. Først og fremmest jo, ja, en lidt misvisende titel. Vi kommer faktisk ikke ned i kammeret. Vi kommer på vej ned til kammeret. Mm. Første del af kapitlet handler om, at der er noget håb på skolen. Mandrakerne, som er dem her, der kan bruges til at afforstene de forstenede, er snart klar til at blive brugt. Og derudover så kommer Harry og Ron. Så kommer Harry og Ron op i hospitalsfløjen, hvor Hermione ligger, og hun har jo simpelthen regnet hele hemmeligheden ud bag hemmelighedernes kammer. Og det giver jo også noget håb i forhold til at kunne regne ud, hvad der skal ske. Så sker der så bagefter det modsatte af håb. Ginny, hun bliver taget til fange. Vi regner med, at hun er død. Mm-hmm. Heldigvis er hun ikke død. Det kan vi allerede spørge nu. Ja. Det sker ikke. Og så er der helt masser med Glitterik Smørhår, fordi han blev så sat på opgaven med at skulle finde Ginny og dræbe monstret, dræbe aftageren og jeg ved ikke hvad. Ting er jo med Glitterik, han påstår, at han er den her store helt, men i virkeligheden så stikker han jo af ved første sekund, der kommer et eller andet, der er farligt. Men det kommer vi til at snakke utrolig meget om. Det kommer vi til at snakke om. Så kommer de ind på toilettet, hvor Hulken og Hulda hun befinder sig. Fordi de har nemlig regnet ud, at det her indgangen til Hemmelighedernes Kammer er. Og jeg tror, det er også det, vi kan se her i baggrunden på slidet. Der er lige indgangen bag ved Glitterik der ved toilettet. Og nede i indgangen til Hemmelighedernes Kammer under skolen, prøver Glitterik Smørhår så at obliviate, hvad hedder det på dansk? Forglemme dem, at fjerne deres hukommelse. Fjerne hukommelsen på Harry og Ron, og det fører så til, at alle de her murbrokker falder ned, så Harry og Ron bliver adskilt fra hinanden, og Harry må fortsætte sin færd alene, ja. Som altid. Som altid. Det er jo det der ved the chosen one, der kan ikke være to. Præcis. Og ikke at forglemme, Glitterik forglemmer sig selv og mister hukommelsen. Ja. Hvilket er en meget underholdende scene, men det skal vi ikke snakke om i det her kapitel faktisk. Det er først om et par kapitler. Ja, det er på 5, så der var lidt tid. Ja. Godt. Yes, jamen før vi går videre med karakterafsnittet, så har vi lovet lytterne her i salen lige at stille muligheden for at stille spørgsmål. Så er der nogen, der vil spørge med nu? Nej, så fortsætter vi til vores karakterer. Så kan det være, der kommer et eller andet. jeg har i dag 3 karakterer, eller 3-4, fordi Harry og Ron ser sådan lidt som en enhed. De opererer også meget sammen i den de her. De to er rigtig meget sammen, ja. Så de bliver slået lidt sammen. Og så har jeg Glitterik og Ginny. Ja, og det er det samme, jeg har. Det var heldigt. Så lad os starte med Harry og Ron. Noget af det første, jeg synes var lidt interessant i det her kapitel, det er, at de misbruger Hermiones tragedie for at kunne slippe for McGonagalls vrede, eller hvad man skal sige. Du mener det her, at der er et øjeblik, hvor at de er på vej ind på Huldas toilet, fordi de ved, tror, at det er indgangen til Hemmelighedens Kammer, og bliver så standset af McGonagall lige ud foran toilettet. Og hun er meget vred selvfølgelig, fordi de må ikke gå rundt på skolen uden lærer på det her tidspunkt, og de skal forresten også være til time. Men Harry han siger så det her med, vi skal op til Hermione. Mm. Og så græder McGonagall lidt. Ja, hold da op, der er kommet lyd på nu. Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, professor McGonagall skal til at skælde dem ud for at gå på egen hånd, for det må de ikke. Mm-hmm. Og så er det, de bruger det her. Plus de pjekker. De pjekker også fra team, der er faktisk meget galt. Og så er det, at Harry lynhurtigt finder på undskyldningen. Det er, fordi vi er på vej op til Hermione, fordi vi savner hende. Ja. Ting er, at hun ligger op på hospitalsfløjen og er forstenet. Ja. Præcis. Der er et eller andet, jeg ved ikke. Kan I også høre den der hyldelyd, eller bare mig? Kender I det der, man kan tro, at det er... Altså, eller sådan. Ja. Ja, okay. Ja, ja, det er fint. Godt. Skal vi bare prøve at slukke dem? Der var der brillerne af. Så må I sige, hvis I ikke kan høre, hvad vi siger. Er det bedre? Nå, så er det da bare det, vi gør. Det bliver uden dem der. Åh, det var helt rart at få af. Ja, det var det faktisk. Rigtig godt. Nå, så skal vi bare lige tale højt og tydeligt. Ja. Godt. Nej, men ting er jo, at McGonagall, hun bliver meget rørstrøms faktisk. Og det overrasker Harry og Ron virkelig meget, for de har aldrig set hende på den her måde. Hun er en meget streng lærer normalt, så det faktum, hun giver dem lov til at komme op på hospitalsfløjen, det siger ligesom noget, ikke? Altså, hun er virkelig berørt af den her situation, og hun er virkelig ked af det på deres vegne. Ja. Og at deres ven er forstenet. Altså, hun er så ikke død, vel? Men det er jo voldsomt for 12-årige, at deres ven oplever det her. Men det virker ikke så berørt af det. Nej, det gør de nemlig ikke. De tænker meget mere over, at de skal snakke med Hulda, end de tænker over, hvordan Hermione har det. Altså, lige præcis. De har ligesom accepteret situationen, at der kan ikke ske noget med endnu. Det er lidt lige meget. Ja. Jeg tænker faktisk også generelt den her situation med Hermione. Det er lidt sjovt, de ikke har opdaget det papir, fordi de finder jo en side i hendes hånd op på hospitalsfløjen, at de ikke har opdaget den noget før. Fordi... Ja, burde det siger også noget om, at de ikke rigtig har besøgt hende før. Ja. Fordi de opdager den lige med det samme, de kommer derop, og en af dem tager hende i hånden, og så kan de mærke, at der er noget papir inde i hånden, mm-hmm. der ligesom sådan har gemt sig. Ja. Så det siger også, altså det fortæller os jo, at de ikke har prøvet at gøre det før. Ja, men tænker, når de har nok sådan tænkt, hun er forstenet. Nå, okay, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Man kan jo alligevel ikke tale med forstenede mennesker, som der også er en af dem, der tænker, Harry nok. Nej, Madame Pomfrey. Ja, men de accepterer jo så det faktum, at det er helt rigtigt. Ja, ja, det er rigtigt. Hvilket det også er. Ja. Men nej, du tænker, at de misbruger McGonagalls tillid og Hermiones tragedie? Ja, det synes jeg, de gør. Jeg synes, det er lidt, faktisk lidt træls, den måde, de gør det på. Ja. Jamen, jeg kan godt være enig med dig. Jeg fik sådan lige sådan en... Det var faktisk ikke så pænt gjort, især fordi de er bare meget glade over, at det lykkes. Ja, Ron han siger faktisk direkte, det var den bedste løgnhistorie, du nogensinde har fundet på. Altså sådan helt benovet, står der oven i købet. Ja, ja. De er bare sådan, yes, ja. Det kunne faktisk ikke blive bedre det her. Og McGonagall, hun står bare sådan, det er så sundt for de her små drenge, de mangler deres venner. Ja, den er ikke helt god. Skal vi ikke blive enige om det? Jo. Men så kommer de så op til Hulda på toilettet. Og det synes jeg er en ret interessant samtale, de har der. Mm. Synes du også det? Ja, altså for første gang nogensinde, så spørger de hende jo faktisk, hvorfor hun er død. Ja, og hvordan hun døde. Ja. Ja, og det er lidt sjovt, fordi Hulda, hun bliver jo sådan helt smiret over det. Hun er sådan helt, I vil vide, hvordan jeg døde. Altså, ja. Sådan, endelig er der nogen, der spørger mig. Endelig er der nogen, der har lyst til at vide det. Altså, hun, der står, hun har fryd i stemmen. Det er, sådan, det er lidt sjovt. Jamen, jeg tror, hun finder det meget smirende, de interesserer sig for hende på den måde. Og jeg tror også, at folk har været ret ligeglade med hende i alle de år, hun har været der som spøgelse. Så det betyder ligesom noget. Altså, det er ligesom at sige, hvor har du købt din kjole henne til en normal kvinde? Her er det så bare et spøgelse, ikke? Jo. Så ja, det var lidt pudsigt. Det overrasker mig også, at de ikke har spurgt hende noget før. Men det er måske det her med, at... Men de er ikke interesserede i at snakke med hende. Nej. De andre gange, hvor de har været inde på toilettet, der har der været for at bruge den der polyjuice-elixir, og der har hun bare været i vejen. Altså, de synes, hun var så irriterende, når hun var der. Så de har jo ikke spurgt hende ind til noget. Det er bare så mærkeligt, for alle de andre spøgelser på slottet er gamle mennesker. Altså, de er også fra tilbage i tiden. Det er den fede munk, og næsten hovedløse nikker de der karakterer. De er jo fra middelalderen. Ja. Og Hulda er en elev. I den her elevuniform, som er ret ny. I kan godt se, at hun ikke bare er fra, det ved jeg ikke. Det er faktisk ikke tænkt om, det er rigtigt. Ja. Er det, ikke, det er sådan lidt overraskende, fordi hun stikker ud blandt de der spøgelser. Så det er mærkeligt, at der ikke er nogen af dem, der har overvejet det. Ja. Tænkt, hvorfor fanden er hun død? Hun er, altså, skuespillerne er jo så et eller andet sted i 30'erne. Men, ja, hvilket er lidt misvisende. Ja. Men den rigtige Hulda dør jo som sådan noget, som 3. og 4. års elev. Ja. Så hun er teenager. Så det er sådan et... Push it. Hvad siger du? 5. års elev. Ah, tak. Yes. Det, man kan ikke altid huske det hele. Men nej, det er nemlig rigtigt. Hun afslører så det her med, at med de gule øjne og den her vislende slangestemme, så de tænker, okay, der må være et eller andet her. Det må være badeværelser, hvor der er indgangen til kammeret. Altså de regner jo selv, altså Hermione havde regnet det mest ud, og så regner de resten ud. Mm-hmm. Ja. Men det gode er jo så, at vi får ligesom en gennemgang af sådan Harrys og, altså, tankerækken. Mm. Altså det her, det er jo en basilisk, det ved jeg jo godt alle sammen. Som er en kæmpe stor slange. Ja. Og vi får, hun har gemt en lille seddel fra en bog. Vi ved ikke, hvor hun har bogen fra. Men hun har taget en seddel ud af en biblioteksbog, hvor der står, at den forstener folk. Der står noget med, at edderkopper flygter fra den og alle mulige forskellige ting. Og så koder Harry jo så de her ting til det, der er sket i virkeligheden. Også det her med hanerne. Hanen er basiliskens værste fjende, og det bliver jo så også myrdet ret tidligt i den her bog. Ja. Og så har hun så skrevet nederst på sedlen, rør. Hvilket er en henvisning til de afløbsrør, som er rundt omkring om i skolen. Hvilke er dem, den bruger til at bevæge til at komme rundt. Ja. Ja. Men det er jo ret nyt, der er blevet installeret rør. Ja. Hvad gjorde den før? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg aner det virkelig ikke. Det kan være, at den bare sådan har slimet sig igennem gangene. Hullet, ja. Så den bare... Så er det jo mærkeligt, at den ikke er blevet dræbt noget før. Hvis den bare sådan er kommet ind på sådan en gang. Ting er jo også, hvor mange gange har den været, været løsladt decideret. Det er kun sket én gang før, så vidt jeg ved. Og det var, da Voldemort gik på skolen. Og der var der rør. Der var der rør. Ja. Så den har nok ligget i dvale nede i kammeret, kunne jeg forestille mig. Ja. Umiddelbart. Ja, det er i hvert fald min tanke. Ja. Så synes jeg, en anden sjov ting, det er hele den her situation med Ginny. Altså hun prøver på at tale med dem. Ja. I starten af det her kapitel, og kommer hen og er meget anspændt, meget nervøs. Harry sammenligner hende faktisk også med Dobby, fordi hun sidder og sådan rokker på stolen, og vil virkelig ikke det, hun skal til at gøre. Hun kommer så heller ikke til at fortælle dem noget, fordi Percy ødelægger ligesom hendes momentum og siger til hende, hvis du er færdig med at spise, Ginny, så kan du bare gå. Så tager jeg din plads i stedet for. Og det ødelægger jo så den situation, hvor hun egentlig gerne vil fortælle dem om hemmelighedens kammer. Eller et eller andet. Eller hvad er det, hun vil fortælle? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men, fordi det får vi jo så aldrig svar på. Nej. Altså ting er jo, at hun er ikke decideret hjernevasket, men hun er ikke rigtig til stede. Nej, hun er jo i sådan en eller anden form for trance. Ja, hun er besat af Voldemort. Ja. Så hun ved ikke rigtig, hvad det, hun laver. Så spørgsmålet er, hvor hun egentlig kan fortælle. Hun kan nok sige... Ja, fordi hun ved, at hun, det fortæller hun også senere, hun vågner op og har blod på hænderne fra de der haner, hun har slået ihjel, og har fjer over det hele, og hun kan også sådan, lige pludselig er hun nogle mærkelige steder, hvor hun ikke lige vidste, hvordan hun var kommet derhen. Så hun ved jo godt, hun har nogle blackouts. Hun ved bare ikke helt, hvad der foregår med de der blackouts. Og hun er jo ven med Romeo Gåde, dit liv Juler, som han hedder. Jeg elsker, han hedder Romeo. Ja, det er et frygteligt navn. altså, hun kommunikerer jo med ham via bogen, og hun ved godt, at der er et eller andet helt galt med det der. Det, der sker med den bog, det er ikke en positiv ting. Så hun ved godt, der er et eller andet galt, men jeg ved faktisk ikke, hvad hun kan fortælle. Fordi hun kan jo ikke fortælle noget om situationen. Nej, hun kan jo, nok ikke, hun kan jo egentlig ikke sige andet, end at der er noget galt. Jeg ved bare ikke, hvad det er. Ja, og det har noget med mig at gøre. Ja. Kunne jeg i hvert fald forestille mig. Og jeg kunne forestille mig også, at det er derfor, hun forsvinder samme dag. Fordi Romeo ved, at der er noget galt. Han kan nok godt mærke, at hun er begyndt at sætte sig lidt imod. Ja. Fordi hun prøver, altså fordi hun for første gang, eller egentlig ikke første gang, hun har jo prøvet at pipe lidt om det før, men den her gang kommer hun tæt på at fortælle, hvad der sker, eller hvad hun tror, der sker. Ja, lige præcis. Ja. Ja, det er ret interessant. Det er meget sjovt, at Percy han tror, det er, fordi hun har en hemmelighed om ham, hun vil fortælle. Ja. Det finder vi så også ud af senere, at hun vist nok har snuppet ham lidt i noget frægt. Ja, han har stået og rosnet en eller anden vejleder et eller andet sted. Ja, det er rigtigt. Hvad jeg også synes er lidt interessant, det er reaktionen på hendes kidnapning. Ja. Fordi de, vi finder jo ud af, ved at komme ned i lærerværelset. McGonagall, hun hiver alle lærerne ned i lærerværelset, og Harry og Ron gemmer sig bag nogle kapper. Og så finder vi ud af, at det er Ginny Weasley, der er blevet taget. Og alle lærerne er sådan meget i chok, og åh nej, det værste er sket, nu skal vi lukke skolen og sådan noget, men der er ikke nogen, der gør noget. Og det synes jeg faktisk er meget mærkeligt, ja, at de ikke sætter en redningsaktion i gang, eller i hvert fald prøver at gøre et eller andet, andet end bare at sende eleverne op på deres kollegier. Ja, de har ligesom bare givet op. Ja. Man tror ikke, det er, fordi de har forsøgt det. Jo, det er det nok. Altså, de har nok forsøgt at finde kammeret. Tingen er, hvis det var mig, så ville jeg nok have forsøgt at få fat på Dumbledore på en eller anden måde. Ja. Sende en ule. Jeg er ret sikker på, at de godt ved, hvor han er henne. Ja. Eller i hvert fald, hvor er han egentlig henne? Jeg aner det ikke. det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Hvor tager han hen, når han forsvinder fra Hogwarts? Ja. Sidder og chiller op i et eller andet tårn, sikkert. Jamen, altså, jeg kan ikke rigtig forestille mig ham her i ferie. Altså, nej. Dumbledore på Bahamas med en... Nej, sidder ude i den forbudte skov i et eller andet træhus. Eller... Ej, det gør han nok. Han må have en eller anden residens et eller andet sted. Han lejlighed i London eller et eller andet tosset. Ja. Jeg ved det faktisk. Han må jo have et sted, han tager hen i hvert fald. Jeg har overhovedet ikke overvejet det. Det er meget mærkeligt. Også fordi han ikke rigtig nogen venner. Jeg ved, eller det har han, men jeg ved ikke, hvem, men nogen han skulle overnatte hos. Det ved jeg virkelig ikke. Jamen altså, jeg tænker ikke, han er taget langt væk. Men hvor det skulle være henne, det ved jeg ikke. Han kan jo nok godt trylle et hus op et eller andet sted, hvis han har lyst. Ja, det er han kan alt. Jamen det er jo det, han kan. Men, men nej, deres, altså, deres meget apatiske reaktion overraskede mig virkelig. Fordi jeg tænkte, I må kunne gøre et eller andet ved det her. De gør jo så det, at de sender Glitterik ud. Ja. Men det ved de nok godt, det kommer til at give så meget afkast. Altså, det er jo i dyb sarkasme, at de gør det. Ja. De er virkelig, altså... Sådan, ej, men du har jo snakket så meget om de her monstre, og... Det kan du jo sagtens. Du har jo talt hele tiden om, at du vidste, hvor basilisken var og sådan nogle ting. Mm. Men i virkeligheden er der jo ikke nogen af dem, der vil have ham til at gå ud og lede efter den, fordi han er jo bare til besvær. Ja. Men de regner jo heller ikke med, at han finder den. Nej, men det fik mig også til at tænke på, hvad er det egentlig, hvad er det, de vil få, altså, have ud af det? At de sender ham ud for at lede efter hemmelighedernes kammer nu. Fordi de ved godt, det er en mission, der vil mislykkes. Enten så finder han det og bliver slået ihjel. Hvilket så er lidt makabert, at de sender ham ud, ikke? Eller også så tænker de, at han flygter og lader dem være i fred, hvilket jo også er det, han prøver på. Eller også så vil de bare afsløre, hvor dårlig en troldmand han er. Jeg ved ikke rigtig, hvad deres motiv er. Ja. Altså, jeg tænker, at det må være nummer to, at han simpelthen bare smutter fra skolen. Så de får fred fra ham? Lige præcis. Fordi jeg tænker, at afsløre ham, det er et mærkeligt spild af energi på det her tidspunkt. Altså, skolen er ved at lukke. Ja. Der er nogen, der er muligvis er død. Så er det sgu lidt mærkeligt tidspunkt at hævne sig på en dårlig lærer. Og være sådan et, ja. Du det er for det bedste ud af en dårlig situation. Det er det, helt sikkert. Men jeg må sige, jeg tror, at det er sådan en, vi hader dig, vil du godt fuck af. Ja. Please, smut. Og det er så også det, han prøver på, inden han bliver stoppet af Ron og Harry, kan man så godt sige. Det er generelt lidt pudsigt. Ting er jo også, Harry og Ron, de vælger at gå til Glitterik med de informationer, de finder. Ja. Hvilket jeg overhovedet ikke forstår. De har jo overhørt den her samtale inde i lærerværelset, om at lærerne beder Glitterik ud og lede efter basilisken. Mm-hmm. Og de tænker så, det er hans mission, vi må gå til ham med de informationer. Men tingen er jo så, at det er overhovedet ikke det, han regner med, at han skal gøre. Nej, og det er også sjovt, fordi de ved jo godt, at han er en dårlig troldmand. Ja. Altså, det har de regnet ud. Så det, at de overhovedet kan tro på, at han har fundet ud af, hvor kammeret er, det giver ingen mening, fordi det har, seriøst, de har regnet ud, at han ikke kan finde ud af noget. Ja, ja. Han er en løgner og overdriver totalt meget. Det giver ingen mening, at de skulle gå til ham. Jeg tænkte også, så går du til McGonagall. Ja. En, altså, der kunne gøre noget reelt. Lige præcis. Det øjeblik, I opdager, hvor indgangen er henne, og I kan åbne det med slangevisken. Gå til McGonagall. Men det har vi jo også set gang på gang i de her bøger. De tænker sig ikke om. Nej. Altså, det er jo, fordi vi har noget retrospekt viden, og, altså... Hvis de havde tænkt sig om generelt, så var der mange ting, der ikke var gået galt. Ja. Sirius var ikke død. Nej, eksempelvis. Det er helt rigtigt. Men jeg tænker så også, hvordan havde McGonagall ageret, hvis hun havde fået de her informationer? Hvad havde hun rent faktisk gjort? Så tror jeg, hun havde fået fat på Dumbledore. Ja. Det har og så tror jeg, at hende og Dumbledore var taget med dem ned i kammeret. Eller måske var Dumbledore ikke. Måske var hun bare taget med dem ned i kammeret. Jeg tror måske, at hun havde sagt, tak for indsatsen, drenge. Nu tager vi lærerne derned. Og så tager de måske Harry med til at åbne døren. Ja, de bliver nødt til at få ham med til at... Ja. Ellers så skal de op til ham først. Altså sådan en recording af hans slangevæske. En diktafon med. Ja, ting er jo så bare, at Ginny når nok at dø, inden de når dertil. Ja. Også inden Dumbledore når kommer tilbage, inden... Altså, hvis det er tilfældet. Hvis det er det, man godt og godt vælger at gøre. Ja, ja. Så Ginny når dø, ret sandsynligt, hvis det er det, der sker. Mm. Men jeg tænker, hun nok ville have gjort noget ved det. Yeah. Jeg kunne ikke forestille mig, at hun ville sige, okay, det er fint, men vi kan ikke overskue det her. Vi bliver nødt til at altså, få alle de andre elever ud først. Yeah. Det er, hun er meget retskaffen, men jeg føler også, hun er sådan, det er nemmere for dem at gøre det her. At agere selv, fordi det går hurtigere, og så er de også bedre sikret. Jo. Men det giver ikke nogen mening til Glitterik med overhovedet. Det forstår jeg ikke. Det hænger overhovedet ikke sammen. Han er jo totalt ubrugelig. Synes du? Det fører os lidt videre til Glitterik. Så skal vi snakke lidt om ham? Det synes jeg. Han viser lidt sin sande natur. Ja, det siger altså, ikke. Både Harry og Ron, men også os som læser, har jo hele tiden vidst, at han var ikke... Altså, han var noget for sig. Ja. Ja, altså... han... har hele tiden virket meget overlegen. Altså alle de her små ting, at han sender 100 valentineskort til sig selv, eller hvad det var, han gjorde, ikke? Og for, ja, han, man har hele tiden haft på fornemmelsen, at der også nok er blevet pyntet lidt på noget i de der bøger, han altså så stolt af. Og det finder vi så også ud af, fordi Glitterik afslører så for Harry Ron, at han faktisk overhovedet ikke har gjort noget som helst af det, der står i bøgerne. Det er alle mulige andre, der har gjort det. Ja. Og så har han bare lavet forglemmelsesbesværgelsen på dem. Ja, der tænker jeg dog, når han er så umulig en troldmand, hvordan har han så kunne overmande sådan nogle virkelig dygtige troldmænd og hekse? Han har jo vundet prisen for årets charmespil mange gange. Ja, det er også det, jeg tænker, at det må simpelthen være, fordi han er så charmerende, at han kan bare sidde og være sådan, gud ja, fortæl mig mere om det, ej hvor spændende. Og når så folk de lige virkelig er faldet ind i den der, du er min nye buddy, så laver han selv varte på det. Ja, ja, fuldstændig. Han er rigtig god til at få folk, som han gerne vil have til at kunne lide sig, tror jeg. Ja, på nærlærerne. Altså på nær dem, der kan gennemskue det, ja. Ja. Men det er rigtigt, det er utroligt, at der ikke er nogen flere, der har gennemskuet ham før egentlig. Ja, det overrasker virkelig også mig. Og ting er jo også med lærerne og hele den her situation, hvor han prøver på at stikke af. Han tror jo faktisk, at de mener det. Han har overhovedet ikke fattet, at de mener det. Altså, de siger det dybt sarkastisk, at han skal gå ind og ud og lede efter basilisken. Ikke? Mm. Han tænker, åh nej, de regner altså med, at det er det, jeg skal nu. Men de står altså med sådan et, vil du ikke godt bare skride? Ja, ja. McGonagall siger direkte, og så slap vi af med ham. Ja. Ja. Så det er sjovt, at han overhovedet ikke har nogen selvindsigt. Ja, det har han ikke. Han har ingen selvindsigt. Altså, det er jo, så kommer vi også tilbage til den der kapitel med duelklubben, hvor ham og Snape står på scenen, hvor han ikke opfanger, at Snape han sender ham de vildeste dræberblikke. Ja. Og Harry, han er bare sådan, hvis øjne kunne dræbe. Ja. Jamen, jeg tror, det er det, han tænker det på et tidspunkt. Men den evne har Glitterik ikke. Han kan ikke se ind af. Han kan ikke finde ud af, hvordan virker jeg på andre mennesker. Nej, det er rigtigt. Og det må på en eller anden måde være skønt at have det på den måde. Og samtidig være... Så folk, der er på den måde, er jo bare vildt irriterende. Ja, og det er han i sandhed. Vi har også talt lidt tidligere om, hvorfor han er, som han er. Jeg mindes, han var den... eneste ud af tre søskende, som var en troldmand, og derfor havde hans mor forkælet ham virkelig meget som barn. Ja. Og derfor er han så også blevet sådan her, og tror virkelig, han er det mest fantastiske menneske på jorden. Sådan lidt en Narcissus-ting. Ja, faktisk. Det er han. Ja. Jeg tror også, at altså, J.K. Rowling var nok bare irriteret over at have ham med, egentlig. Hun har i hvert fald været meget sådan, det var rart, at han blev skrevet ud. Altså. Ja. Altså, ting med det her kapitel er også, det er så fantastisk i forhold til, hvor mange grimme beskrivelser, der er af Glitterik. Der er et tidspunkt inde på lærerværelset, hvor de beskriver, hvordan han ser ud, mens lærerne står og siger til ham, du skal ned i kammeret, at han var kommet til at ligne en bleg og spars i ansigtet uden hage eller sådan noget. Ja. Man er sådan, hvem beskriver sådan noget? Det er meget, meget sjovt. Og jeg tror også, Harry tænker på et tidspunkt, at hans charmesmil var blevet til et svæklingesmil. Ja. Altså, hun hader ham virkelig. Mm. Hun hader ham virkelig, virkelig meget. Så ja, det er ret pudsigt. I bilen på vej herover, der synes jeg, du havde meget, der kom vi også til at snakke om Glitterik. Mm-hmm. Der havde du en ret god pointe om det der med, at han tager andres bedrifter. Ja, ting er jo, han siger selv, at de handlinger, som han stjæler for andre, de helte bedrifter, som han hugger fra andre hekser og troldmænd. Det er okay, fordi dem, der foretager de her bedrifter, er tit mere grimme. Mm. Han siger et eller andet med. Modsat mig. Ja, hvem gider høre om en eller anden tudegrim, gammel armensk troldmand, som redder en eller anden landsby for varulve? Det er uinteressant. Han vil jo se rædselsfuld ud på forsiden af en bog. Altså, eller en eller anden troldkvinde, som tryller en trold væk. Altså, hun er jo harskår. Det er der jo ikke nogen, der gider se på. Og han er virkelig altså obsessed med skønhed, og jeg tror faktisk også, det er lidt af en kommentar fra J.K. Rowlings side. Ja, det tror jeg også. Altså, som med mange andre ting i de her bøger, så er der jo rigtig meget samfundskritik. Mm-hmm. Og det er helt sikkert også en kritik. Ja, det der med, at man tænker, smukt er godt automatisk, ikke? Og grimme mennesker, dem, de er ikke værd at bruge tid på. Mm. Det er meget pudsigt. Og folk, der er på forsiden af bøger, er jo også tit meget flotte mennesker. Ja, ja. Det er dem, vi gerne vil høre på, ikke? Det er så der ligger der helt sikkert noget i det. Altså, generelt folk på tv. Man bliver valgt efter udseende, det gør man. Ja. Altså, nu har jeg jo været i praktik hos DR. Og altså, det er jo nogle smukke mennesker, typisk, der er på skærmen. Det er i hvert fald ikke nogen, der sådan ser decideret mærkelig ud. Var det også noget, I tænkte over, når I skulle have kilder ind? Nej, det var det ikke. Ja. Men værterne har jo, altså de skal jo også have deres hår på en specifik måde og have noget specifikt tøj på. Man skal give en bestemt udstråling, så man kan jo ikke se pussy ud på den façon. Nej. Det er bare ærgerligt. Altså. Ja, ja. Men smukt er godt, tror jeg, at mange tænker. Ja, men det er også. Men hvad er smukt? Altså det er jo også. Jeg synes ikke glitterik er smuk. Nej. Altså et symmetrisk ansigt og en sund krop. Jeg ved det sgu ikke helt. Vi har jo nogle skønhedsidealer. Altså, jeg synes bare, det er så arbitrært. Altså, det er så tilfældigt, hvad vi er blevet enige om er smukt. Altså, det giver ikke mening for mig. Nej. Men resten af verden er enige om det, lader det til. Ja, og så alligevel ikke. Altså, sådan, vi har en fælles veninde, der har lavet et speciale, hvor hun undersøgte noget omkring, hvor lang en straf man fik, alt efter hvor pæn eller grim man var. Og der skulle hun jo først finde ud af, hvem er grim og hvem er pæn. Mm-hmm. Og der var der heller ikke helt enighed om det, kan jeg huske. Der var overordnet nogle linjer, men der var også mange, der var uenige om, hvad for nogen, der var grimme og hvem der var pæne. Men hovedpointen var, at dem, der var smukke, fik kortere straffe, så vidt jeg husker. Ja, var det ikke det? Nej, det fandt hun ikke. Fandt hun ikke det? Det var det, hun håbede, hun ville finde, men det fandt hun ikke. Satan. Men heldigvis. Altså, ja, ja. Det havde da med været forkert, hvis der var det. Det havde godt speciale dog. Skide godt speciale. Den, nej, men altså for vores samfunds skyld er der glad for at finde ud af, at det ikke har betydning for en straf. Sat. Ja, men en anden ting, der også er lidt pudsigt ved Glitterik, og så alligevel overhovedet ikke, er, at han er så skrupelløs, for han tænker kun på sig selv. Altså det øjeblik, han har afsløret over for drengene, at det er ikke ham, der har gjort de her ting. Han har løjet i sin bøger, han er en mega svindler. Der beslutter han sig for, at jeg skal fortrylle, så jeg glemmer det her. Ja, han bruger jo faktisk den her afsløring af hans bedrifter til at få endnu en historie. Altså tragedien nede i kammeret har han nærmest allerede skrevet om til en bog, hvad der skete, da han kom ned og så Ginny Sligi og Harry og Ron, der gik fra på standen. Og jeg ved, altså, han har faktisk allerede skabt hele historien. Mm-hmm. Han redde de stakkels drenge op af grotten, selvom de var sindssyge allerede. Jamen, det er rigtigt nok. Han er fuldstændig ligeglad med dem. Det er han virkelig. Men det jeg også tænker lidt over, altså, når man laver de her forglemmelsesbesværgelser, så fjerner man ikke hele hukommelsen, man fjerner kun en specifik minde, typisk. Hmm. Så jeg ved ikke helt, hvad han havde tænkt sig her, fordi det er jo meget, der skal fjernes. Det tror jeg, han er fuldstændig ligeglad med. Jeg tror, han gør dem helt... Altså, retarderet i hovedet. Ja, jeg tror, han fjerner alt. Jamen, det er rigtigt. Fordi eller sådan, det tror jeg hans plan, ja. Han siger i hvert fald, at I blev sindssyge af at se hendes lig. Så det er nok hans tanke, at de skal. Jeg tror, han vil gøre dem så langt fra deres egne personligheder, at de ikke har nogen chance for at kunne fortælle noget som helst. Ja, og det er ret skræmmende, fordi han virker bare sådan lidt latterlig. Men igen, han er fuldstændig ligeglad med andre mennesker. Ja. Han har ikke nogen empati med andre mennesker. Nej, det har han virkelig ikke. Det er, lidt uhyggeligt. Det går jo så, det kommer ikke til at ske, fordi at han bruger Rons tryllestav og ender så med at forglemme sig selv. Og ting er jo med Rons tryllestav, den er meget, meget i stykker. Så han ender jo faktisk med at få en hjerneskade, virker det næsten som om. Ja, han mister i hvert fald selv hele hukommelsen. Ja, det er noget af det, vi kommer lidt mere ind på i, hvad hedder det, i den magiske verden. Men så vidt jeg husker, så kan han kun huske, hvordan man skriver kursiv. Og at han virkelig godt kan lide at skrive autografer. Ja. Det er det eneste, der er tilbage. Men ja, ja. Det er jo, hvad der sker. Karma, I guess. Ja. Det tror jeg var vores karakterafsnit. Ja, vi har faktisk lige én ting. Lad du mærke til, hvad for en besværgelse Harry han brugte mod Glitterik? Han brugte Expelliarmus. Ja, er det ikke første gang, han bruger dem? Jo, det tror jeg faktisk, du er ret i. Fordi Snape lærer dem det under duelkrigen. Ja, lige præcis. Det er også lidt sjovt, han lærte dem af Snape, synes jeg. Det er faktisk rigtigt. Det har jeg aldrig overvejet. Men ja, altså, det er bare interessant, fordi den besværgelse, det er den der Expelliarmus, det er den, hvor man får noget til at forsvinde. Eller sådan. Ja, folk til at slippe tryllestaven. Det er Samir. Ja, lige præcis. Det betyder faktisk også, at det er Samir på latin. Mm. Hvad hedder det? Ja, altså, det tror jeg faktisk er første gang, han bruger den reelt. Ja. Det er jo Harrys altså sådan hovedbesværgelse. Det er jo den, han bruger kendetegn. Hver gang mod Voldemort. Ja. Og den, der redder ham. Ikke særlig opfindsom i virkeligheden. Nej. Han bruger den hver gang. Han er ikke særlig kreativ. Nej. men lige i den her situation, der fungerer det virkelig godt. Ja. Og igen, Glitterik bliver meget overrumplet. Og jeg tror, det er fordi, som du sagde tidligere, han vinder på charmen. Det er ikke, fordi han er dygtig. Det er, fordi han er lækker. Og det er derfor bare sådan, ja, okay, fint nok. Det, du snakker bare videre, og så opfanger de ikke, at han rent faktisk er ved at ødelægge deres liv fuldstændig. Noget andet, der også var sjovt, lige med Glitterik og det her med at forglemme folk. Der er jo mange andre mennesker, der har været vidne til de her handlinger. Ja. Blandt andet var der en troldmand, der havde fået varulvene til at forsvinde fra en landsby, som havde terroriseret dem. Det ved landsbyen jo godt, hvem det er, der har gjort det. Så det er bare lidt pudsigt. Så er der jo mange, der skal glemme lige pludselig. Ja, det tror jeg da også. Så er der gået rundt og gjort det ved dem alle sammen. Enten det, eller så tænker han, jeg skriver min bog på engelsk, så er det ligegyldigt, at det er det skete i Armenien. Nå ja, det er måske. Ja, det er rigtigt. Ja. Mm. Alright. Ja, det var godt. Det. Er der et spørgsmål? Ja, dernede. Jeg spørger ind til Hulda. Ja. Jeg tænker på, hvordan det kan være, at lige præcis hun, blandt andre andre spørgsmål, for eksempel selv, hvis hun dør i klokken og fejrer ikke flere spørgsmål. Ja. Jeg gentager det lige for, at den her også kan høre det. Der bliver spurgt, hvorfor at Hulda vælger at blive et spøgelse, når andre karakterer, der dør, f.eks. Cedric, ikke vælger det. Ja, det siger hun faktisk ret klart i det her kapitel. Det er fordi Olive Hornby, en pige i hendes år, mobbede hende rigtig meget og havde gjort grin af hendes briller, mindes jeg, lige inden hun døde. Og så for at hævne sig på hende her Olive, vælger hun at gå igen. Og det er faktisk også hende, hun hjemsøger i mange, mange år, indtil Olive Hornby får en restraining order mod Hulda, så hun skal blive på Hogwarts, ja. Så vidt jeg husker. Ja, ja, altså hun gør virkelig noget ud af at hjemsøge hende her. Ja, Olivia hedder hun på dansk. Ja. Hun har virkelig også gjort hendes liv til et helvede på Hogwarts. Det ved vi jo faktisk ikke. Men det virker som om hun er meget traumatiseret og meget... Men Hulda kan ikke lide nogen mennesker. Nej. Altså, det er jo virkelig forfærdeligt for hende. Hun kan ikke lide nogen. Jo, Harry. Ja. Og Cedric i og for sig også, men det tror jeg egentlig også er de eneste, hun sådan rigtig kan lide. Hun er lidt boy crazy, det er nok det, der er. Ja, især efter hun har set dem til bad. Ja, i bieren. Ja, så bliver hun meget interesseret lige pludselig. Igen, der er det lidt akavet, at skuespillerne er i 30'erne. Ja, det har jeg ikke tænkt over før. Det er rigtigt. Ja. Nej, hvad hedder det? Men jeg tror også, altså, jeg tror også, vi har snakket lidt om det før, men der er lidt omkring det der med, hvem vælger at blive spøgelser. Og hvem vælger at dø. Der er også nogle karaktertræk i at vælge at blive et spøgelse. For når du har valgt det, kan du ikke komme videre. Så er du det spøgelse. Tror vi i hvert fald ikke. Det mener vi ikke. Så er man et spøgelse resten af livet. Så det er også et ret vildt valg at tage. Mm-hmm. Så det, man må være meget sikker i sin beslutning om aldrig at få fred. Ja. Man skal ligesom have en følelse af hævngærighed eller vrede eller et eller andet. Der skal være et eller andet uafsluttet, der gør, at man vælger at forblive et spøgelse. Jeg tror, vi skal have færdig de 7 dødssynder. Altså, du skal virkelig have et eller andet dybt, dybt ønske, som du ikke har fået indfriet, og som du holder fast ved. Ja. Du vil virkelig hævne dig på nogen. Du vil virkelig ødelægge nogens liv, eller et eller andet den retning. Være dybt jaloux, hvad ved jeg, sådan noget den retning, ikke? Mm-hmm. Ja. Er det alle, der bestemmer over for valget, om at kunne blive et spøgelse? Det ved vi faktisk ikke. Det ved vi ikke, men det tror jeg lidt ud fra den samtale, der er til sidst i bog 7 mellem Harry og Dumbledore. Der virker det lidt som om, at Dumbledore siger til Harry, at han kan vælge. Og, altså han kan selv vælge, hvilken vej han vil gå. Om han vil dø, om han vil komme videre i de dødes, rige, eller om han vil tilbage til de levende, eller om han vil ende lidt midt imellem. Det der limbo-stadiet. Limbo-stadiet. Så det virker lidt som om, at det er et valg, man kan tage. Ja, jeg tænker, der er nogen, som aldrig nogensinde vil stå i den situation, fordi de er så afklaret omkring, døden, at de bare går videre med det samme. Men jeg tror, hvis man er i tvivl, så vil man blive ført til det her limbo-stadie, hvor man kan vælge at gå videre eller vælge at blive et spøgelse. Jeg tænker, sådan en som Dumbledore smutter bare videre. Ja. Det kunne jeg bare få. Snape tror jeg også bare, altså han, jeg tror slet ikke, han overvejer Nej. At blive et spøgelse, fordi han har bare ventet på at dø i mange år. Ja, altså, det er i hvert fald vores teori. Ja. Altså, så der er nogen, hvor det bare ikke giver nogen mening for dem, ja, at skulle blive et spøgelse. Helt sikkert. Personligt vil jeg heller aldrig ville det. Nej, det lyder som en skrækkelig måde at være på, altså, ja, og at se andre fortsætte videre i deres liv, og så alle ens venner dø, og så kan man bare fise rundt. Ja, og du, det er du bare for evigt, indtil jorden, ja, går under. Og du kan ikke udvikle dig. Nej. Du bliver ved med at være den samme skal for evigt, ikke? Du har ikke engang taget noget nyt tøj på. Altså, det, alt er jo bare det samme, altid. Du kan ikke spise noget. Nej. Det er faktisk det værste. Ja. Ja. Altså, der er jo mange... jeg skal lige gentage det, ja. Sorry. Der bliver spurgt, om Harrys forældre også kunne få valget om at blive spøgelser på Hogwarts. Fordi det kunne have været fedt for Harry at have dem der. Mm. For det første tror jeg aldrig, at Harrys forældre vil overveje at blive spøgelser. Det tror jeg slet ikke ligger i deres personlighed. Men der er jo mange af de spøgelser, der er på Hogwarts, som ikke er døde på Hogwarts. Ja, det er faktisk så det, kan godt lade sig gøre at blive et spøgelse på Hogwarts, selvom man ikke er død der. Det kan jo tænkes, at Ministeriet for Magi indsamler spøgelser, som er mokkelsteder, for at sikre sig, at de ikke forstyrrer mokklerne. Eller at mokklerne spotter dem. Og så, ja, siger, okay, du har generet en masse mennesker her. Hvad med, at vi tager dig til Hogwarts i stedet for, hvor du ikke rigtig generer nogen? Ja. For ligesom, de kan jo ikke fjerne spøgelserne. Spøgelser kan ikke forsvinde sådan, de kan ikke dø. Det ser vi jo også med hovedlysen, ikke, i den her bog, ja, at han bliver forstenet, men han... kan jo ikke, eller det gør han jo faktisk. Han dør jo faktisk, fordi han kigger direkte på basilisken, men det kan han ikke. Det er, nej, lidt en mærkelig ting. Men ja, jeg tror... Også fordi han bliver ikke rigtig forstenet, fordi han er stadig, ja, altså han, man kan stadig komme igennem ham. Ja, han er sådan sort og mærkelig. Han er bare sådan en muggenspøgelse, ja, på en eller anden måde. Altså, det tror jeg faktisk er den bedste måde at beskrive det på. Men han kommer jo tilbage til livet i gåseøjne, fordi han ikke kan dø. Men jeg tænker, at man må blive... ja, transporteret, eller transporterer sig selv, ja, ind til Hogwarts, hvis man, ja, ikke er død der. Så teknisk set kunne de vel godt, ja. Det vil nok bare ikke blive spøgelser. Nej, det tror jeg heller ikke. Mm. Men det er ret irriterende for hende, der er den grå dame, fordi hende, der er spøgelse fra Ravenclaw. Mm-hmm. Fordi den blodige baron, som er spøgelse fra Slytherin, han er ulykkelig forelsket i hende, og bliver bare ligesom ved med sådan at... Storkin. Og Storkin. Og hun får bare lige fred. Han, nej, er der bare hele tiden. Nej, jeg mener faktisk, det var ham, der myrdede hende, og så bagefter gik selvmord. Ja, der er i hvert fald lidt eller andet sådan noget ulykkelig kærlighed der. Ja, ja, det er ret nederen. Ja. Ja. Yes, er der flere spørgsmål? Så går vi videre til den magiske verden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på den måde. Skal jeg starte, eller vil du starte? Du må godt starte. Ja. Jeg har valgt at dykke lidt ned i slangesprog, fordi det er faktisk noget, vi ret tit får lytterhenvendelser omkring. Vi har snakket lidt om det før, mener jeg. Mm-hmm. Men jeg tror, der er mange, der gerne vil have, at vi snakker lidt mere om det. Fordi, ja, hvorfor... Det er jo bare interessant. Det er også spændende. Altså det her med mørk magi, som vi ikke rigtig får indsigt i, jeg bliver også selv fascineret af det. Sådan lidt, hvordan fungerer de her ting? Ja. Fordi vi bliver introduceret til alle de her besværgelser og sådan noget på Hogwarts, men vi får ikke den mørke magi med. Nej. Og ja, det er jo tit det, der sådan er lidt fascinerende, det man ikke må vide. Mm. Så jeg tror, det er det. Det er det, det handler om, ja. Men jeg var inde og lavede lidt research, og fandt så ud af nogle ting, som J.K. Rowling selv har sagt om slangesprog. Så det er helt ægte, eller hvad man legit skal sige. Legit. Ja. Hun siger blandt andet, at det er utrolig sjældent, det ved vi godt, fordi at man skal kende det, man kan ikke lære det. Mm-hmm. Det er knowing and not teaching, siger hun. Mm. Og så alligevel. Ja, yeah, fordi Ron lærer jo faktisk, hvordan man siger det i syveren. Han lærer at sige åben, ja, på slangesprog. Lige præcis. Men han forstår det ikke. Nej. Man kan godt gentage noget, ligesom jeg vil også godt kunne sige et ord på spansk, uden at jeg forstår, hvad det er for et ord. Altså, ja, ja. Det kan man godt. Men man kan ikke forstå det, hvis man ikke har hvis man ikke har evnen. Altså teknisk set, hvis man nu lærer alle de der forskellige lyde. Jamen det er nemlig det. Dumbledore, han kan faktisk godt forstå det. Nå? Men han kan ikke tale det. Men han kan godt forstå det. Så det er faktisk en omvendt situation? Ja. Aaron. Men Dumbledore kan også tale nissesprog og dyndfolkesprog. Så han har bare sådan generelt godt sprog på ører. Ja, jeg skulle lige så sige det samme. Men jeg har faktisk lidt en fan-teori om, hvorfor at han kan forstå det. Men det kommer jeg lige tilbage til. Spændende. Nå, så har det et dårligt ry, fordi det her med mørk magi, og så også fordi det bliver forbundet med Salazar Slytherins slægt, eller hvad man skal sige. Man kan imitere slangesprog, som er det, Ron gør. Mm-hmm. Og det er derfor, han kan åbne det i bog 7. Det er jo sådan set også det, Ginny gør i den her bog. Ja, altså man kan sige, at Voldemort taler igennem hende, så han kan jo sådan set forstå. Han får hendes stemme til at sige det. Ja. Ja, men det er jo ikke hende, der kan sige det. Nej, nej. Nej, det er rigtigt. Nå, det er også sværere for Harry at tale det, end det er at forstå det for ham. Han skal koncentrere sig meget mere om at tale slangesprog, end om at forstå det. Men det finder man også lidt her. Ja. Fordi han, første gang, han skal sige... åbne dig, så sker der ikke noget. Ja. Så det er noget, han, sådan skal, han skal lige tænke over, hvordan gør jeg egentlig det her. Han skal stå og forestille sig, at det, han kigger på, er en rigtig slange. Han skal tænke, det er en slange. Det er der nogen, der ikke behøver. Sådan en som Voldemort, han kan bare slange slangesprog til hvem som helst. Ja. Altså, han behøver ikke at have en slange. Nej, men ting, jamen, han er nok også en træning. Det gør det nok også. Det han prøver sådan set på at lade være med at gøre det, kan man sige. Ja. Ja. Og... Harry kan så ikke længere tale slangesprog. Efter at Voldemorts sjælefragment forlader hans krop, så mister han også evnen til at tale slangesprog. Mm. Det er der ret mange lytter, der har spurgt os om. Ja. Det kan han ikke længere. Ja. Kan han måske huske? Nej, han hverken kan, nej, evnen er helt væk. Han kan hverken tale det eller forstå det. Men ting er, at han har selvfølgelig heller ikke lært det. Altså, det er ikke nej, han kunne det bare. Ja. Ja. Hvis han havde lært det på samme måde, som Ron havde imiteret nogle lyde, ville han nok også kunne huske, hvordan man sagde det. Jamen, han kan nok også godt imitere en lyd, ja. Men han kan ikke forstå det længere. Nej. Den evne er helt væk. Alright. Så den er hermed givet videre til alle de lytter, der har spurgt om det. Og så fandt jeg ud af, hvad altså sådan etymologien er bag parcel tongue. Altså, hvad navnet kommer i. Ja, altså det er så på engelsk parcel tongue. Hedder det. Og der har J.K. Rowling sagt, at det er et gammelt ord for en, der har problemer med munden. Ah. Så, ja. Ja, okay. Ja. Så det er faktisk et ægte ord, hun bare har taget på det. Det er måske lidt sådan en kløet tunge. Ja, det kunne godt være. Ja. Pudsigt. Nå, men min fan-teori, som jeg har fundet omkring, hvorfor kan Dumbledore tale slange, eller ikke tale, men forstå slangesprog, det er der faktisk ret mange, der har spekuleret over. Vil du høre, hvorfor? Ja. Jeg ved, der er spænding. Spænding. Vi sidder. Nej, men fanteorien går på, at det faktisk er fordi, at Dumbledore også selv er en efterkommer af Salazar Slytherin. Aha. Og ifølge teorien, så skulle slægtskabet være, at han har en mor, der er Native American indianer. Ja. Kendra, som var mørkelfødt, men hun var så datter af en, der hedder Isolde Sejre. Og det er hende, som... der laver skolen. Er det ikke det? Nej. Hvad for en skole? Elvermorny. Nå, Elvermorny? Nå, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Og hun efterkommer af en, der hedder Rionok Gaunt. Og Gaunt-familien er efterkommer af Salazar Slytherin. Okay. Så der er ligesom lavet hele sådan slægtskabet tilbage til nogen, vi ved er i slægtskab med dem. Og så er der så også nogle argumenter for det. For eksempel, at det kun er efterkommere, og så lige Harry, i en periode, som forstår slangesprog. Så hvem skulle Dumbledore have lært det fra? Ja, det giver faktisk utrolig god. Altså, han er jo ikke ligefrem venner med nogen, der kan tale slangesprog. Nej, der er jo ikke rigtig nogen, der kan, udover Voldemort. Og de er ikke lige best buddies. Nej, han har ikke haft en sprogteam sammen. Nej. Og det er faktisk ret pudsigt. Ja, en anden argument er, at der er ikke nogen, der ved, at han kan det. Nej. Så, hvordan ved vi det så? Nej. Det ved vi, fordi J.K. Rowling har sagt det. Og fordi at han forstår det i bog 6, hvor han ser det der minde, med, eller hvor Harry ser et minde, hvor Dumbledore er taget hen til de der Gaunt, altså Voldemorts bedstefar og morbror, må det være. Ja. Hvor Dumbledore også forstår, hvad de siger, selvom de taler slangesprog. Så vi ved, at han forstår det. Det er rigtigt. Men der er ingen andre, der ved det. Ministerie... embedsmanden, der var taget derhen. Nå ja, det var sådan, det var. Og så Dumbledore og Harry står og ser på dem, der snakker. Det er sådan, men de forstår det godt begge. Men de forstår det nemlig begge to. Og der er ikke nogen, der ved det, fordi ellers så ville Rita Rivejern have skrevet om det i sin bog om Dumbledore, efter han stod. Mm. Og det gør hun ikke. Selvfølgelig. Jeg tror også, folk havde dømt Dumbledore rigtig meget, hvis han hvis det var almen kendt, ikke? Så havde man tænkt, at han kan ikke være rektor for Hogwarts. Han kan ikke bestyre skolen, hvis han kan det. Og så er der et modargument, der siger, jamen Dumbledore er jo en af verdens dygtigste troldmænd, han har jo nok bare lært det. Mm-hmm. Men der er jo mange andre dygtige troldmænd i historien. Grindelwald, Merlin, Nicolas Flamel, Selma Gunnegård, de forstår det ikke. Så det er ikke et argument, at han er bare dygtig. Nej, tænker jeg også, hvordan, igen, hvis det kun er Voldemort, der kan det, hvordan skulle han så have lært det? Skulle han have lært det af en bog? Så kunne du jo ikke lære sit lyde. Og eftersom man ikke kan lære det, men forstå det, eller man bare kunne det, det evne. Mm. Så jeg vil sige, at jeg er tilbøjelig til at tro på, at han godt kunne have noget Salazar's Slytherin i sig. Det synes jeg faktisk er en virkelig god teori. Ja. Og det ligger også lidt til ham. Han er lidt, tænker på de mange nogle gange, frem for de få i hvert fald. Den var virkelig god. Den kunne jeg godt lide. Jeg vil godt snakke en lille smule om forglemmelsesbesværgelser. Ja. Fordi det sker jo et par gange, eller faktisk kun en enkelt gang. I den vi snakker virkelig meget om det, fordi Glitterik, han taler virkelig meget om, hvordan han går og forglemmer folk og sådan ting. Men det er jo også en hel ting inden for den her verden. De har jo, der er jo mange, der kommer til skade. Der er jo mange, der bliver forglemt i løbet af den her, eller mest hukommelsen i løbet af den her serie. Og vi kommer også ind på St. Mungus på et tidspunkt og møder Glitterik senere, efter han har mistet hukommelsen. Men det var en heks tilbage i middelalderen, der hed Memone Radford, som opfandt den her besværgelse Oblivate. Og hun blev så den første ministerieansatte oblivator, eller person, der fjerner hukommelsen. Mm. Og ting er, de her forglemmelsesbesværgelser bliver ikke brugt på troldmænd normalt. De bruges kun på mugglere, som har set ting, de ikke skulle. Så det er faktisk det, man bruger dem til. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt huske, at der er flere gange, hvor der sker et eller andet. Ja. For eksempel også allerede i næste bog, der sker det der med Harry, der kommer til at puste hans tante op. Ja. Hvor at ministeriet også skal ud og lave de der forglemmelsesbesværgelser på mugglere, der har set det. Ja, præcis. Også i den her egentlig, med bilen. Ja, med bilen. Alle dem, der har set bilen. Der er 7 mugglere eller sådan noget, der ser dem, og de skal alle sammen findes og forglemmes. Ja. Så det er et ret stort redskab for ministeriet, de i forhold til meget at holde den hemmelige verden, eller den magiske verden hemmelig. Ja, ja. Jamen, det er noget, de bruger rigtig meget. Men ting er, man skal fjerne specifikt minde. Det er det, man bruger det til. Man bruger det ikke til at fuldstændig slette folks hukommelse. Det er at fjerne et specifikt minde. Hermione, hun sletter jo sådan set. Ja, hun sletter sig selv. Ja, det er rigtigt. Alle hendes forældres minder. Men tanken bag er at fjerne noget specifikt. Men hvis man ikke gør det rigtigt, kan man godt slette hele hukommelsen, eller give folk hjerneskade. Og det er jo så det, der sker her med Glitterik. Han bliver måske ikke lidt hjerneskadet, men han mister hele sin hukommelse. Hvorfor han så? Ej, jeg synes også, han bliver lidt hjerneskadet. Ja, han er i hvert fald ikke for kvik bagefter. Vi møder ham jo i bog 5, hvor han taler om det her med, vil ikke have min autograf og se, hvor flot jeg kan skrive og sådan ting. Han kan ikke rigtig, han har ikke rigtig andet tilbage, og den eneste grund til, at han kan huske det, er, fordi han har været igennem genoptræning. Ja. Men man kan godt få hukommelsen tilbage gennem tortur. Gennem tortur? Ja. Nå? Og det sker også i bog 4, fordi Voldemort og Peter Pettigrew, de torturerer Bertha Jorkins, som er en heks, der har set Barty Crouch Jr. hjemme hos, det er jo en meget længere forklaring, men alt det, der sker i bog 4 med Barty Crouch Jr., og han bliver, skulle jo egentlig sidde i Azkaban, men hun opdager jo så, at han ikke sidder i Azkaban, og Barty Crouch fjerner sig hukommelsen på som hende. De så får tortureret til, at hun kan forstå det til sidst. Lige eller præcis. Kan huske det til sidst. Lige præcis. Ja. Så kommer mindet tilbage igen. Så man kan godt huske nogle skrækkelige ting, hvis man bliver tortureret til det. Og det var det, jeg havde om den magiske verden. Nice. Er der spørgsmål fra salen? Ja, dig her. Hvordan ved man, at Dumbledore ikke kan tale slangesprog? Ja, der bliver spurgt, hvorfor ved man, at han ikke kan tale slangesprog, Dumbledore, men forstå det. Mm. Det ved man, fordi J.K. Rowling har sagt det. Ja. Guds ord. Han taler det aldrig til nogen, og hun har besluttet sig for den måde, hun har skrevet om ham, at det kan han ikke. At det kan han ikke. Så ja, det er derfor. Ja, der er noget. Ja, det er rigtigt. Der bliver spurgt om det her med, at Harry han har svært ved at snakke slangesprog, men han gør det ret ubesvaret i bog 1, og også senere i den her til slangen. Jeg tror, at så længe han ikke selv er bevidst om det, der forstår han ikke helt, hvad der sker. Altså, jeg tror, det er det der med, når man skal gøre det på kommando. Ja, det er ligesom at cykle, ikke? Kan du ikke cykle? Ja, nej, jeg mener, hvis man skal til at begynde at tænke over selve bevægelsen for meget, Ja, ja. Det kan man. Nej, det er måske et dårligt eksempel. Nej, men jeg kender det. Altså, nu for eksempel spiller jeg klaver. Ja. Men når jeg begynder at tænke over, hvad det egentlig er, jeg gør, når jeg spiller klaver, mm-hmm. så går det galt. Altså, ja. Så ødelægger man. Så går det galt for fordi mig. Fordi det ligger naturligt for en, ikke? Så jeg skal gøre det, uden at tænke. Ja. Ja. Og det er nok lidt det samme, der sker her. Det er bare noget, han kan. Og det, i situationen er det ikke mærkeligt for ham, han taler med den her slange. Men han er sådan, ja, okay. Fair nok. Men han er svært ved det også i den forstand, at han kan ikke tale slangesprog, hvis der ikke er en slange til stede. Han kan kun tale til en rigtig slange. Ja. Hvor at sådan en som Voldemort kan tale det hele tiden. Ja, og gør det også hele tiden. Ja. Blæser sig lidt frisk. Ja. Ja, der er noget. Jeg tænker bare det, jeg siger, at han kun kan snakke, når der er en rigtig slange på. Hvordan fungerer det sådan, at han tænker, at han snakker almindeligt, og så når der er en slange foran ham, så bliver det bare til slangesprog? Eller hvordan fungerer? Ja, det er lige præcis, sådan det fungerer. At han... Når han ser en slange, så slanger han til den slange på det sprog, slangen forstår. Han er ikke selv bevidst om det. Han ved jo heller ikke, at han gør det i bog 1. Eller i den her bog, da han taler til slangen under duelklubben. Nej, der ved han heller ikke, at han taler den sprog. Så det er et eller andet, der sker et eller andet op i hjernen på ham, hvor at han ubevidst opfanger det som en samtalepartner eller noget. Der er jo også en slange i, altså Nagini, som snakker til ham i bog 7, hvor han heller ikke opfanger, altså hvor Nagini er gemt inde i et livs krop, hvilket er ret makabert, og han opfanger ikke, at det er lige, han snakker med. Og ting er jo, at Hermione kan godt høre, at den gamle dame ikke siger noget, men bare står sådan, ja. Det er faktisk en mega ulækker scene. Det bliver spændende at snakke om det. Ja, er der andre spørgsmål? Nej? Godt. Så har jeg faktisk nogle fan-teorier. Til fri leg. Som er ret gode, hvis jeg skal sige det. Ja, det var det heldigt. Det er ikke mig, der har fundet på dem, for guds skyld. Men dem, der har fundet på dem, har tænkt meget godt. Den ene tror jeg på, den anden ikke så meget. Det, før, altså det der sker ikke, det her kapitel, er jo, at de finder ud af, at det er en basilisk. Ja. Og de kommer ned til kammeret. Men de finder ud af, at det er en basilisk, fordi Hermione har den her side krammet ind i hånden. Så er der nogen, der tænker, kan det være Dracos skyld? At hun har fået fat i den her side. Fordi jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set film 2. Det er nok de fleste. Der er en scene i boghandlen Flourish and Bloods, hvor Draco står og bladrer i en bog lige i starten. Og så river han en side ud af den bog og stopper ned i lommen. Og så, det sker ikke i bogen. Det sker kun i filmen. Men så er der nogen, der har tænkt, kan det tænkes, at Draco har fundet den her side med omkring basilisker, har gemt den, og så har videregivet den til Hermione? Men hvorfor skulle han have gjort det? Jamen, det er jo så der, hvor den bliver lidt mere iffy, ikke? Altså, tanken er jo så, okay, han har hørt sin far snakke om basilisken derhjemme. Mm. Jeg er ikke helt personligt sikker på, om Lucius Malfoy ved, at det er en basilisk, men fred være med det. Han har hørt ham tale om basilisken, og han tænker, det var måske ikke helt fedt, at vi myrder en masse børn. Mm. Og så har han fundet den der side inde i boghandlen, har gemt den, og da den så begynder at terrorisere skolen, der tænker han, okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet for at kunne hjælpe. Og så giver han til siden til Hermione. Det skulle i hvert fald være argumentet. Ting er jo så også, folk har været meget, okay, kan Hermione finde på at rive en side ud af en bog? Ja, det har jeg også tænkt. Det virker meget atypisk hende, ikke? Jo. Så lige i forhold til det, ja okay, så giver det god nok mening. Men personligt er heller ikke helt selv med på den her. Fordi det tror jeg ikke, for det første, Lucius Malfoy ved, at det er en basilisk. Og for det andet tror jeg, at Draco er ret ligeglad. Ja, jeg synes også, altså, enig, jeg tror ikke på den, fordi det, jeg tror heller ikke Malfoy, han vil hjælpe Hermione på det her tidspunkt. Nej. Han gennemgår en udvikling, hvor han senere kommer mere over på den gode side, men på nuværende tidspunkt er han stadig inde i den her forblændet had til alle mokler. Han bliver faktisk også decideret ked af at høre, at mandrakerne snart er færdige, ja. Så de forstenede kan komme til live igen. Han er også ked af over, at Hermione ikke dør. Ja. Så han er jo decideret tidligere i bogen. Så jeg tror ikke på, at det er ham, der har hjulpet hende. Nej, jeg er heller ikke med på den. Men den anden til gengæld handler om Glitterik. Ja. Det har vi jo talt om. Han er meget charmerende. Folk kan virkelig godt lide ham, hvilket måske også er hvordan han har fortryllet en masse mennesker og stjålet deres historier. Og det er jo især kvinder, der er tiltrukket af ham. Her går teorien så på, at det minder lidt om den måde, mænd er tiltrukket af Fleur de la Cour i bog 4. Ja. Så måske Glitterik har noget vila i sig. Ja. En vila er jo det her magiske kvindevæsen, som kan besnære mænd. Ja. Og det er det, Fleur Delacour gør lidt i bog 4. Hun er jo kun halv eller en fjerdedel hviler, så det er ikke særlig meget. Meget, meget, meget smukke kvinder, som alle skulle blive meget fascineret af. Lige præcis. Og det er lidt det samme, der sker her med, med Glitterik, og folk, de er sådan, ja, de, især Hermione, det overrasker os gang på gang, hvor meget hun falder for hans charme. Ja. Fordi hun er altså logisk. Så jeg synes egentlig, at der er lidt... Ja, det kunne han da godt have. Ja. Et andet argument var, at siden Dumbledore jo er gay, kunne det også være grunden til, at han havde lukket ham ind på skolen. At den virker også på ham. Fordi det er jo også et af mine største undringer ved den her bog, det er, hvorfor er Glitterik overhovedet blevet lærer? Jamen, jeg ved det. På den her skole. Så det kan da godt være, at Dumbledore har tænkt... Kaps. Ja. Jeg skal ikke dømme ham, hvis det er tilfældet. Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg køber den der med Dumbledore. Men jeg synes, at der er et eller andet ved den der tiltrækningskraft, han har, som jeg synes er lidt mystisk. Som er underlig. Ja. Og det er helt sikkert mærkeligt, hvordan han er kommet ind på skolen. For så vidt jeg husker, har J.K. Rowling skrevet et eller andet sted, at Dumbledore så det lidt som en joke. Mm. Og han gerne ville sådan afsløre ham. Jeg tror, vi har talt om det første gang, vi møder Glitterik i den her bog. Yeah. At han er sådan... Nå ja, vi kan lige så godt få afsløret, hvor stor en svindler han er. Men det virker bare dumt at udsætte alle eleverne for hans idioti i et Dumbledore år. Dumbledore heller ikke hævngav på den måde, at han har behov for at afsløre folk. Nej. Jeg tror mere, det har handlet om det der med at vise, hvad en lærer også kan være. Ja, det tror jeg også. Og så det faktum, at der ikke har været nogen andre. Også det. Han var den eneste ansøger. Det er præcis. Ja. Men køber du den? Ja, jeg tror godt på, at han kunne have noget villa. Ja. Det kunne da godt tænkes, jo. Ja, men jeg synes også, at den giver i hvert fald markant bedre mening, end den her gør. Ja. Det er generelt et afsnit eller en episode, hvor folk har nogle naturlige egenskaber i sig. Både Dumbledore med noget slangevæsken og Glitterik med noget villa. Det er meget sjovt. Ja. Men det var det, vi havde. Det var det, vi havde. Ja, så skal vi til citaten, faktisk. Ja, vi kan jo lige tage nogle lytterspørgsmål. Det er rigtigt. Er der nogen fra salen, eller så har jeg nemlig taget nogen med. Der er ikke lige nogen nu. Det er fordi, vi har fået en del, og vi har ikke lige fået svaret på dem alle sammen. Så jeg tænkte, vi kunne lige tage et her fra Laura, som spørger, hvor sover lærerne egentlig? Og så tænker jeg, gud, det er et godt spørgsmål. I mit hoved, så sover de bare ikke. Altså sådan, nej. Men det ved man jo, de gør. Altså, de er jo mennesker. Jeg tror faktisk, at lærerne, de har deres egen lille lejlighed inde i hver kollega. Jeg har faktisk fundet ud af det. Nå. De fleste sover på Hogwarts, men ikke på deres kontor. Så de har et eller andet privat værelse et eller andet sted på skolen. Ja. Professor McGonagall er tæt på hendes på kollegiet. Altså så det er ikke inde i selve. Men det er ikke inde på selve Gryffindor. Okay. Opholdsstuen. Men det er måske egentlig også meget rart for hende, for så bliver hun ikke forstyrret. Jamen, de har det for sig selv et eller andet sted på skolen. Men man kan også godt vælge at bo i Hogsmeade. Det er der også nogen, der gør. Okay. Og så går de frem og tilbage. Hvem gør det? Ved du det? Nej, men det er der nogle gange nogen, der har gjort. Alright. Så det er svaret til Laura. Nå. Men jeg synes egentlig, det var et meget godt spørgsmål. Det var det også. Ja. Det har jeg aldrig overvejet. Så er der en, der hedder Michael, som har spurgt, hvad synes I om, at henholdsvis Harry og Ginny og Ron og Hermione ender sammen i slutningen? Selv har jeg altid været meget større fan af, at Harry og Hermione burde være endt sammen. Og J.K. Rowling har faktisk også selv været ude at sige, at Harry og Hermione ville have været et bedre match end Hermione og Ron. Jeg tror dog, jeg er i mindre tal med at dele den holdning blandt Harry Potter-fans, så kunne være sjovt at høre jeres holdning til det. Hvem skulle Ron i stedet have været endt sammen med, har jeg så ikke lige noget bud på. Ingen sikkert. Hvad synes du om den? Det er faktisk også noget, der bliver diskuteret meget blandt fans. Altså jeg vil sige, første gang jeg læste bøgerne, der tror jeg, synes, det var meget mærkeligt, at Ron og Hermione endte sammen. Ja. Der kunne jeg faktisk ikke se. Hvorfor? Nej, det kunne jeg ikke. Synes du så, at Harry og Hermione skulle ind sammen? Ja, første gang jeg læste dem, der tror jeg, at det var min tanke. Men jeg kan egentlig godt lide, at de er lidt mismatchet på en eller anden måde. Selvfølgelig er det meget det her Krause og Mage, ikke? Det er sådan par typisk finder sammen. Men de har alligevel oplevet så mange ting sammen. Så hvorfor skulle der ikke være en kærlighed der? Og jeg kan også godt lide, at J.K. Rowling har lagt de her subtile hints igennem hele bogen. Jeg synes altid, det er Ron, der er mere opmærksom på, at der er sket et eller andet med Hermione, og han bliver mere vred på hendes vegne, end Harry gør. Det er måske bare, fordi Harry ikke altid lige forstår, hvorfor han skal være vred over et eller andet. For eksempel det her med mudderblod. Og fordi han har meget fokus han er meget sig selv. I sit eget hoved, og ej, hvad er det sådan for mig? Ja. Ja. Men altså, på et tidspunkt, der tror jeg, der tænkte jeg, at det var rigtigt, fordi hovedpersonerne skal ende sammen. Den gode fyr skal have skal have pigen, ikke? Og hun er da den mest interessante kvindelige karakter, der er med i serien. Mm. Så hvorfor skulle Harry og Hermione igen sammen? Men jeg tror, jeg har accepteret, at det er et godt match. Jeg har faktisk altid godt kunne lide, at de to ind sammen. Ja. Jeg har altid synes, de passede godt sammen også. For at være helt ærlig. Ja, det synes jeg faktisk, de gør, fordi at de modspiller lidt hinanden. Altså. Ja. Ja. Skændes meget. Ja, de minder mig faktisk lidt om mine egne forældre nogle gange. sådan jokeren og så den seriøse. Det er også sådan lidt mine forældre. Ja, okay. Ja, jeg ved ikke, jeg kan godt lide det. Altså med modsætninger. Ja, mm. Ja, hvad siger du? Det er tidligere på, ja. Hvor at vi har et hus, hvor Ron og Harry, ja. De er inde for at spørge Hagrid om, hvordan det bliver. Mm-hmm. Der er det med, at Dumbledore kommer ind og nærmest kigger på dem, hvor de leder. Og så er der et spørgsmål, kan Dumbledore se usynlige ting? Eller hvorfor kigger han på dem? Ja, Dumbledore kan godt se dem der. Han har en eller anden evne til, det her, mener jeg, at J.K. Rowling har noget med, at J.K. Rowling også har skrevet noget om, at han har en evne til at se igennem usynlighedsbesværgelser og... Jeg ved ikke nødvendigvis kapper, men han kan i hvert fald godt fornemme, at der er noget der. Han ved godt, at, og han kan nok godt fornemme, kan han måske fornemme noget aura? Det ved jeg sgu ikke, om det også er en del af den her bog. Men jeg tror også, at Dumbledore kan læse tanker. Det kan han også. Kan nok også godt høre, at de er derinde. Ja, det er rigtigt. Altså sådan, ud fra deres tanker. Mm. Spørgsmålet er så, om han kan se igennem kapper og usynlighedsbesværgelser, fordi han laver en besværgelse selv, eller om det er en naturlig evne, han har. Det er jo ikke helt til at vide. Vi har også selv diskuteret i bog 1, hvor han finder Harry inde ved drømmespejlet, om han er sådan lidt usynlig som en ninja-agtig, render rundt og bare kan gøre sig usynlig, eller om det han kan gøre sådan, at andre ikke ser ham. Altså er det ham, der naturligt bliver det, eller opdager andre folk ham bare ikke? Ja. Men det er faktisk, det tror altså, jeg fordi der er for eksempel en besværgelse over den der, på King's Cross Road i London, der hvor man går ind til den utætte kedel, der er der en eller anden besværgelse over, at alle mokler, der går forbi, bare automatisk vil kigge over på den anden side af gaden, fordi der er et eller andet, der er mere spændende derovre. Ja, de opdager den så ikke. Så det er jo på en eller anden måde også en usynlighedsbesværgelse, som han så kan gå imod på en eller anden måde. Ja. Ja, det er ikke helt til at vide, om det er sig selv, eller om det er, om det er andre, han besværger. Sidst jeg var i London, der gik og tænkte over, kan vide, hvor det ville ligge, hvis det var, fordi vi gik på King's Cross Road. Selvfølgelig tænkte du det. Ja. Ja, nej. Er der flere spørgsmål? Ja, der, havde du ikke? Nej, det var ikke en finger. Nej. Nå, så har vi lige, så, jeg ved ikke, hvor lang tid har vi optaget. Kan vi tage en mere? Lidt over en time. Nå, skal vi tage... et enkelt. Jeg ved ikke. Altså der er en her, der hedder Emilie, der har spurgt, hvilken bog eller film er jeres yndlings, og hvorfor? Det er et meget dybt spørgsmål. Synes du? Ja. Nå, altså, jeg kan godt svare så. Bog 6 er mit yndlingsbog, fordi at jeg synes, det er mega interessant, hvordan vi lærer Voldemort at kende. Alle de der flashbacks og minder og ting og sager, som fortæller noget om hans fortid og baggrund, og hvorfor han er blevet, som han er, det synes jeg er så spændende. Altså, virkelig. Det er fedt. Også mit svar. Nå, okay. Men vi har også diskuteret det her før. Har vi det? Og det er bog 6, der er mest spændende. Men jeg synes, hver gang jeg siger til folk, at jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvordan filmen varierer fra bogen. Jeg har ikke set filmen lige så meget, som jeg har læst bøgerne. Så det er ikke altså lidt tydeligt for mig, om de rent faktisk er gode. Jeg synes ikke, film 6 er særlig god. Nej. Men jeg synes, bog 6 er rigtig god. Ja. Filmen kan jeg bedst lide film 3, faktisk. Ja, den kan jeg ikke særlig godt lide. Nå? Men det er fordi Christopher Columbus, som... Det er da ham, der har lavet den, er det ikke? Nej, han har lavet et og naturen. Det er et og naturen, hvad det så hedder. Det er et... Han har også lidt latinamerikansk navn. Ja, lige præcis. Ja, ham, der har lavet den, er jeg ikke så vild med, for den er meget sådan cookie. Den er meget komisk. Han laver sådan nogle mærkelige scener med frøer, der sådan sidder og spiller på trompeter og alt muligt underligt. Der er den der åbningsscene i Hogwarts, som er mega med koret. Underlig. Ja, med koret, lige præcis. Det ser sygt mærkeligt ud. Og jeg synes heller ikke, Varulven er så god. Nå. Ej, jeg har, sådan har jeg slet ikke. Jeg kan rigtig godt lide den film. Jeg tror faktisk bedre, at jeg kan pinpointe de film, jeg ikke kan lide. Nå. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fieren? Nej. Er det den værste? Jamen, den fungerer ikke. Den hænger ikke sammen. Nej. Der er så mange plothuller i den film, at det fungerer bare ikke. Nej. Ja. Jeg prøvede på at se den, men ikke fan. Han forstod overhovedet ikke, hvad der foregik. På noget tidspunkt i den film. Mm. Det generer mig lidt, at de har scoret så meget, at det er svært at forstå, hvordan historien hænger sammen. Fordi det er mega komplekst. Det er jo også svært for os selv nogle gange at sidde og forklare. Instruktøren fik tilbudt at lave 2 film over 4'eren, faktisk. Ja. Men han synes, det var lidt at malke på det. Altså, han ville ikke lave en... er det Hobbiten, der lavede over 3 film? Jo, jo, jo, 300 sider. Ja. Udover 6... Så langt er Hobbiten ikke engang, tror jeg. Nej, det er fuldstændig sindssygt. Nå, men i hvert fald, han var bare sådan, jeg gider ikke at malke på det her. Jeg kan godt være, jeg kan tjene en masse penge, men jeg skal ikke lave 2 film over en bog. Nej. Men han har bare taget nogle kunstneriske valg, som jeg ikke... Som du ikke er enig i? Nej, det er jeg ikke. Det må jeg nok sige. Så det er lidt svært. Det må måske være etteren på grund af nostalgi, tænker jeg. Men det er mest, fordi jeg kan ikke komme i tanke om nogle andre film, som jeg... Som du godt kan lide. Ja. Nå. Jamen, jeg kan ikke sådan skelne dem i en sådan grad, at jeg rigtig kan vælge mellem de sidste. Ellers skulle det være sekseren, fordi det er her, hvor vi får alt det her med Voldemort. Mm. Ja. Skal vi sige, at det var det? Ja. Er der flere spørgsmål herindfra? Nej. Nej. Så godt. Tror jeg, at vi vil sige så det tak vist. For i dag, og så vil vi slutte af med et citat. Ja. Og i dag, har du fået lov at vælge et, Nana? Ja, det er nemlig mig, der har fået lov til at vælge et. Så det er bare dejligt, hvis jeg lige kan finde det faktisk. Mm, det er her. Og det er, nogle gange vælger vi nogen, der er ret komiske. Nogle gange vælger vi nogen, der er meget sene, for det skal ske næste gang. Og i dag er det sidste, fordi vi skal jo ind i Hemmelighedens Kammer. Mm. Så... Han kunne ikke vende ryggen til nu, hvor de endelig havde fundet indgangen til Hemmelighedens Kammer. Ikke, hvis der endnu var den mindste chance for, at Ginny var i live. Yes, og det kommer vi mere ind på næste gang, hvor vi så skal snakke om det kapitel, der hedder Slytherins aftager. Det glæder jeg mig til. Det bliver spændende. Og tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge jer her i dag. Det var mega fedt. Again, you astonish with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen one.